إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام والإيمان معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ndugu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam juu ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunahusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani hakuna aliyefanikiwa katika maisha haya ya dunia na maisha ya barzakhi, maisha ya kaburini na maisha ya kesho akhira takapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala illa lilmuttaqi isipokuwa ni kwa yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi alhayati ad-dunya mwenye kumcha Allah jalla wa ala katika maisha haya ya dunia ambayo ni maisha mafupi na Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuwa maisha mafupi liyabeluana ayuna ahsanu amala ili atutahini waja wake ni nani kati yetu atafanya matendo mema pamoja na kwamba ni muda mfupi Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika maneno yake matukufu ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini kutiba alaikum siyam imefaradhishwa kwenu nyinyi funga kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun kama ilivyofaradhishwa funga hiyo kwa wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kujikinga na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala bifili almamurati wa tarki almanhiyati fi hadha alshahr ili mjikinge na adhabu za Allah jalla wa ala kwa kufanya matendo mema na kujiepusha na haramu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha wazi ya kwamba ibada ya funga haikuanza kufaradhishwa katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bali ni ibada katika ibada ambazo Allah jalla wa ala faradaha ala al-umam as-sabiqa. Allah alifaradhisha katika umma zilizopita kabla ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pamoja na kwamba hawakuwa wakifunga katika utaratibu na siku ambazo tunazofunga sisi mwezi mzima bila kufungulia, isipokuwa kwa wale ambao wameruhusiwa kufungulia, lakini ibada ya kufunga wamefaradhishiwa kama hivi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia sisi. Na Allah akabainisha hikma, miongoni mwa hikma za yeye kuilazimisha ibada hii ya funga kwa waja wake, akasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hizi ni katika hikma za kufaradhishwa ibada ya saumu. Inamfanya mtu awe mcha Mungu. Na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akasema tupate kuwa wacha Mungu? Iwapo tutafunga itakuwa ni sababu ya watu kuwa wacha Mungu, ni kwa sababu ucha Mungu minal wiqaya, yatokamana na kinga. Kwa mtu anapokuwa amefunga anajiepusha kufanya ya haramu na anayaendea yaliyokuwa ya halali. Kwa kitendo cha mtu huyu kufanya haya anajikinga na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio hikma, na ndio maana mwezi wa Ramadhani unapoingia, walillahi alhamdu, watu wanakuwa wacha Mungu akthara min lazim, ucha Mungu unazidi, imani yao inazidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na hilo ameliweka Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujanja wetu. Usione kwamba ndani ya Ramadhani umekuwa na moyo mkarimu, moyo wa rahma, moyo wa kupenda kusamehe, tofauti na miezi mingine, ukahisi kana kwamba ni ujanja wako. La, bali hiyo ndio hikma ya Allah kuileta saumu, ili watu wawe wacha Mungu. Bifili almamurat, kwa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, wa tarki almanhiyat, na kuyawacha aliyoyakataza. Hii ndio maana ya takwa. Na mara nyingi watu wanajikita katika sekta hii ndani ya Ramadhani kuliko miezi mingine, lakini ucha Mungu ni ibada ambayo inatakiwa Muislamu awe nayo ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, ashikamane na asifike na sifa ya takwa, kwa sababu hakuna salama isipokuwa ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wenye kumcha Allah pekee ndiyo ambao Allah anakubali matendo yao. Yakulu Rabbuna jalla wa ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama, kwa hakika si vinginevyo, Allah subhanahu wa ta'ala huwapokelea matendo yao waja wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume cha wacha Mungu hawakubaliwi matendo yao. Ndugu katika imani, kwa hakika leo hii tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi wenye baraka, alladhi iftarada Allahu alayna siyamahu, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufaradhisha kwetu sisi kufunga, kama tulivyoona katika maneno haya. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema ayyaman ma'dudatin, funga ya Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika, siku 29 au 30, ma fi ziada. Allah jalla wa ala akayaita kuwa masiku machache, na hilo liko wazi. Miongoni mwa rahma za Allah kwetu sisi waja wake, hakutulazimisha kufunga ibada hii kwa wenye afya njema na wagonjwa, au wale ambao wamo ndani ya safari. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa ruhusa kwa baadhi ya waja wake, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Basi atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa baada ya kuingia Ramadhani, au akawa ni msafiri, akafungulia katika safari hiyo, basi ahesabu zile siku alizofungulia akiwa mgonjwa au msafiri, kisha atakujazilipa katika masiku mengine baada ya Ramadhani. Na hii ni rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Ndio maana kule chini katika aya hizi ukizifuatilia, Allah akasema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kutakieni wepesi waja wake, na wala hakutakieni uzito. Lau Allah angekuwa anatutakia uzito, angelazimisha kwa wagonjwa na wazima wote kufunga. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rahma, hakimun alim, mwenye hikma katika matendo yake, na mjuzi wa kujua habari za viumbe wake. Ndiyo maana akateremsha sheria kwa taratibu hizi. Kwa hakika mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliojaa baraka. Allah jalla wa ala ametia baraka nyingi katika mwezi huu. Ndiyo maana ukasifiwa mwezi huu kama alivyousifia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi annahu shahrun mubarakun, kwamba ni mwezi uliobarikiwa. Mwezi uliojaa baraka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha katika fadhila za mwezi huu wa Ramadhani, na ziko nyingi fadhila zake, ambao leo hii tayari tumo ndani ya 12 katika mwezi huu wa Ramadhani. Bimaana mwezi unaondoka, tayari mwezi unaondoka, umeingia jana na leo tayari unaondoka. Hii kuonesha kwamba ni masiku machache, walakinna akthara nnasi la yashkurun, lakini wengi katika watu hawatambui na hawashukuru neema hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo karajahu al-Imam Ahmad wan-Nasa'i wal-Bayhaqi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam lamma hadara Ramadan qad ja'akum shahrun mubarakun افترض الله عليكم صيامه تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار وتغل الشياطين وفيه يوم خير من 1000 شهر فمن حرم خيرها فقد حرم. متوم صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi anaosimulia sahaba Abu Huraira radhiyallahu an, ya kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema qad ja'akum shahrun mubarakun, enyi watu fahamuni ya kwamba tayari umekufikieni mwezi wenye baraka. Na hii ilikuwa ni taratibu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwabashiria kheri masahaba radhiallahu anhum unapoingia mwezi wa Ramadhani, na kuwahimiza sana wajikite katika ibada zaidi ya miezi mingine. Kwa hakika umekujia ni mwezi wenye baraka, shahrun mubarakun. Katika fadhila za mwezi huo wa Ramadhani, tuftahu abwabul jannati, hufunguliwa milango yote ya pepo. Watughlaqu abwabun nar, na hufungwa milango yote ya moto. Na katika lafzi watughlaqu abwabul jahim, hufungwa milango ya moto. Watughallu shayatin, na mashaitani hufungwa. Mtume sallam anaeleza miongoni mwa fadhila za mwezi huu wa Ramadhani kwamba mashaitani, Iblis na familia yake, wanatiwa minyororo mpaka mwisho wa Ramadhani. Waweza jiuliza kwa nini baadhi ya watu mwezi wa Ramadhani bado wanaendelea kufanya maasi, wengine wanakula mchana Waislamu waziwazi tena wanatangaza, na wengine wanajificha. Sasa inakuwaje hali ya kuwa mashaitani wametiwa minyororo? Jawabu ni kwamba watu hawa wanafanya hivi kwa sababu ya nafsi zao. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Kwa hakika nafsi siku zote ni yenye kuamrisha maasi, isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameirehemu. Isipokuwa yule ambaye Allah jalla wa ala amemfanya na amemsahilishia kuzifanya zile sababu za kumfanya yeye kuwa mcha Mungu. Kwa watu hawa wanakuwa wakifanya maasi ndani ya Ramadhani hali ya kuwa ni Waislamu, kwa sababu wana mashaitani nafsi zao. Kwa sababu shaitani ni sifa ya kiumbe, kiumbe chochote ambacho kitakuwa mbali na haki fahuwa shaitani, huyo ni shaitani. Sawaa min aljinni wal nas, sawasawa katika majini au watu. Kwa watu ambao wanaofanya maasi ndani ya Ramadhani hali ya kuwa yule anayewashawishi kuingia katika maasi na kujiweka mbali na Allah, Iblis ametiwa minyororo, basi fahamu ya kwamba hawa wanashawishiwa na nafsi zao, ambazo nafsi hizo hazijapata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema katika mwezi huu hufungwa mashaitani. Fihi laylatun, pia ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja, usiku ambao khairun min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi alfu moja. Usiku mmoja, sio siku, usiku. Usiku mmoja khairi zake, yani mtu atakayefanya jambo la khairi, jambo la ibada ndani ya usiku huo, ni bora kwake yeye kuliko aliyefanya ibada ndani ya miezi alfu moja. Wa hadhihi al-layla hiya laylatul qadr, na usiku huu si mwingine isipokuwa ni usiku wa laylatul qadr. Na usiku wa laylatul qadr la tujadu illa fi shahri ramadhana, haupatikani isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha katika maneno yake kwamba utafuteni usiku huo wa laylatul qadr fil ashr al awakhir min ramadhana, katika kumi la mwisho la Ramadhani. Hii inaonesha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku mmoja ni bora kuliko miaka takriban 83, umri wa mtu mzima. Wataka khairi gani Muislamu ikiwa khairi hizi zinakupita? Kisha Mtume sallam akafunga maneno yake katika hadithi hii akasema, faman hurima khairuha faqad hurima, basi yeyote atakayenyimwa khairi za Ramadhani, akanyimwa khairi za usiku huo wa lailatul qadri, faqad hurima, bila shaka mtu huyo ndiye atakayekuwa amenyimwa kheri zote, atakayekosa kupata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, kusamehewa madhambi yake ndani ya mwezi wa Ramadhani na ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadr, basi huyo atakuwa amefeli katika watu waliofeli. Na ndio maana Mtume sallama katika hadithi nyingine akasema amekula hasara yule ambaye man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, yule ambaye Ramadhani itamkuta yuko hai, ataifikia Ramadhani akiwa hai na afya tele, kisha Ramadhani ikabaki kuwepo mpaka ikamalizika, hali ya kuwa mtu huyo hajafutua madhambi yake, mtu huyo amekula hasara hana mfano. Allah atuepushe na watu hawa na atujalie katika waja wema ambao wanaposikia maneno hufuata yaliokuwa mazuri. Allah jalla wa ala azithibitishe nyoyo zetu ziwe ni zenye kubaki kufanya taa na khairat na zenye kujiepusha na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دوك التيمان هين يجمع يبيه كالكميز ورمضان إيبو تفهام وازي كبيسة وما ميزي من دوكا asa katika maneno haya tuliyosoma katika nusus min al-Qur'an wa sunnah, kila mmoja atakiwa ifanye bahthi nafsi yake, aifanyie uchunguzi nafsi yake, nini amefanya katika masiku haya yaliyopita ndani ya Ramadhani, kitu gani amezembea kukifanya ndani ya masiku haya, ili haya masiku yaliyo usoni mwake aweze kujadid, ajitahidi na akithirishe kufanya matendo ya khairat. Zidisha kusoma Qur'ani, kuswali sunna kwa wingi, kutoa sadaqat, kutoa zaka kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayhim, Allah amewaneemesha kwa kuwaruzuku mali. Hii ndio nafasi ya kutumia katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bikulli hali, kwa kila hali ambayo waweza kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala. Na kila mmoja atakiwa angalie ndani ya masiku haya yaliyopita, kama asa Allah jalla wa ala, mara ngapi amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani, ajiziwia mchana wa Ramadhani kumwasi Allah, lakini jua inapozama raja fi madhhabihi, arudi katika madhehebu yake ya maasi. Na'udhu billahi min dhalik. Hii ni khasara ambayo ameipata mtu huyo. Sasa kila mmoja angalie jua linapozama mara ngapi amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ili ahakikishe katika masiku haya yaliyoko mbele, yaliyobaki masiku machache, abadilike, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuogope Allah jalla wa ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale walionayo watu mpaka wao wenyewe wabadilike, wabadilishe yale yaliyomo katika nafsi zao, Allah subhanahu wa ta'ala huwabadilishia. Kwa kila mtu ambaye anajihisi ya kwamba na yeye mwenyewe anajijua kwamba amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuasi, haraka sana aregee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya yaliyobaki, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, tauba ya kweli yenye kukamilika masharti yake. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, regea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu, kwani hujui hii ni Ramadhani ambayo wakati huu Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha wewe kuwa katika wale ambao imewakuta akiwa hai na afya tele. Hii ni neema kubwa. Yapaswa kumhimidi Allah kwa neema hii. Ni wangapi ambao walikuwa wanapenda Ramadhani ya mwaka huu 1437 Hijiria waweze kufunga mwanzo mpaka mwisho? Walakin Allah aba dhalik. Lakini Allah kalikataa hilo, fa akhadhahum. Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua waja wake kabla ya kuingia Ramadhani. Ni wangapi? Wako wengi. Na kuna wengine ambao walitia azma kumaliza mwezi wa Ramadhani bila kufungulia, tena wakikaa itikafu ndani ya misikiti. Lakini baada ya kuingia Ramadhani watu hao ikawakuta ni wasafiri au ni wagonjwa, hawajiwezi kufunga. Ni wangapi? Wapo tuko nao. Sasa wewe ambaye Allah amekupa mtihani na akakuneemesha neema ya afya, fahamu ya kwamba hii neema ni mtihani pia. Yatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii, kwa kufunga ibada ya saumu kama alivyoagiza, na usifanye mchezo katika ibada hiyo. Na ufahamu ya kwamba Ramadhani hii ikiondoka, hujui kama Ramadhani nyingine itakukuta. Na hujui kwamba hii Ramadhani tulionayo kama tutaimaliza illa ayyasha Allahu jalla wa ala. Sasa ifanye vizuri hii siku ambayo Allah anakuwa amekujalia afya na uhai. Usifanye mchezo Muislamu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya kuwa ni mwezi wa Qur'ani. Hizi ni katika fadhila za mwezi huu wa Ramadhani. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah jalla wa ala bayyinisa kwa mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani. من عند الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة. قرآن متلمك وتوكك الله سبحانه وتعالى كوجكتك منك يا دنيا داني يوسيكم موجا نوسيكه وسمن جينس فكواني يوسيكوا ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Hizi zote ni adilla ambazo zinazoonesha kwamba Qur'ani imeteremshwa jumlatan wahidatan, kwa mara moja, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja katika mbingu ya dunia mara moja na ndani ya usiku mmoja. Thumma min as-samai ad-dunya إلى الأرض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا. كيش القرآن إكاوى يتوكى كتك منك يا دنيا كوجة أرذينك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كدوغو كدوغو نكو سباب معلوم ومودا مياك 23. هين فضل أما الله سبحانه وتعالى يوبينيشا إنه فتكان كتك موزه ورمضان. مسلام جتهد سانا kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kheri hizi za Ramadhani uzipate. Ikiwa katika kumi hili lililopita ulikuwa hujamaliza kusoma Qur'an, basi jitahidi kipande kilichobaki umalizie. Kama huwezi kumaliza mara mbili mara tatu ndani ya Ramadhani, basi jitahidi hata mara moja umalize kusoma Qur'an. Hadha khairul laka, hii ni kheri kwako wewe. Walakin akthar an-nas la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui. Kuna ambao mpaka sasa yani hata kusoma sura moja hajazuma, yani kwamba asoma Qur'ani ta'abbudan lillahi jalla wa ala wa tadabburan, isipokuwa zile ambazo anazozisoma akiwa ndani ya swala pekee. Muislamu, hii ni chansi ambayo unatakiwa kuitumia katika kukithirisha kufanya ibada mbalimbali, uzidishe zaidi ya miezi mingine. Lakini pia katika hutuba yangu kuna kitu napenda nidokezee, ikiwa ni tanbihi. Kuna watu ambao tumezoea katika mwezi huu wa Ramadhani kusema ni mwezi shahrul karim, mwezi mkarimu, lakini neno hili halikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haifai Muislamu kusema kwamba mwezi wa Ramadhani ni shaharun karim, ni mwezi mkarimu, kwa sababu al-karim huwa Allah jalla wa ala. Karim ni Allah subhanahu wa ta'ala na sio Ramadhani. Ramadhani haimkirimu mtu na haina uwezo wa kumkirimu mtu, bali mwenye kukirimu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwakirimu waja wake. Kwa haifai kusema shaharun karim, bali inatakiwa isemwe shaharun mubarakun, mwezi wenye baraka. Bimaana ja'ala Allahu jalla wa ala barakatahu fi hadha ash-shahr, Allah ameweka baraka zake katika mwezi huu, na sio kwamba mwezi huu wenyewe unawakirimu watu. Kalla, anayekirimu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafanya waja wake wawe wakarimu ndani ya mwezi huu na sio Ramadhani. Hii ni nukta muhimu, twapenda kutanabahishana na tubadilike pale tunaposikia jambo fulani halifai tuliwache, na ile ambayo tunasikia jambo fulani lafaa tulifanye. Hakadha kana salaf, hivyo ndivyo walivyokuwa masalaf radhiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim ajma'in. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wema ambao hufuata aliyokuwa mazuri pale wanapoyasikia. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.